राजा हर्षिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर तत्पश्चात सोमयज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र किया एवं जप किया। वे बोले, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महोशंभु से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का यह वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती देवी ने कहा, राजन विषाद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या तथा 1,00,000 गो हत्या हुई है। कितने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे भी मैं परम शुद्ध हो गई। नृपश्रेष्ठ नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ और करो। उसमें भूत से स्वर्ण की दीक्षा दो, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गोए वह मृत्यु को प्राप्त हुई है, उनकी हड्डियां ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के एवं जल की तिल की अंजलि देने से उन सबकी उत्तम मुक्ति हो जाएगी। सरस्वती का यह वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक कन्यापुरी में लौट आए। वहां जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एवं करके एकत्र करके यहाँ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सेवा सामानों के साथ साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गुणों का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। तदंतर वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तप्त किया। उस स्थान पर एक स्तोत्र प्रकट होकर नर्मदा की जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गंगा जल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गंगा जल वही एक सिद्धि लिंग भी है, जो ब्राह्मण गो और उस प्रलय अग्नि द्वारा दग्ध हुए थे। वे दिव्य विमान पर आरोहो आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य रूप में देव भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित हो उनकी स्तुति करने लगे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस घोर संसार सागर में फिर इसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्रों जन्मों में भी आपके वेग को रोक नहीं सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी आपके ही प्रसाद से मनुष्य की है इस भवसागर से मुक्ति हो गई है। राजा का यह स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभाग तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। हरिकेश ने कहा, देवी आप मुझे पवित्र कर दे। आपके जल में स्नान अवगाहन पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ एवं वस्तु ऐसा ही। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वही अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ अपने नगर में प्रवेश किया। वह अंत्यपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। नर्मदा और मत्स्या के संगम का महत्व महर्षि अपस्तंभ के द्वारा गौओं की महत्ता का प्रतिपादन तथा तीर्थ के प्रभाव से निषादों का मनुष्यों सहित उद्धार मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन पूर्व काल में अपस्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम क्रोध लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग दिया, नर्मदा और मत्स्य के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी अपस्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते हुए समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, ब्राह्मण हमने अनजाने में बड़े भारी अपराध कर डाले हैं, आप उन्हें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, इसके लिए आज्ञा दें। मुनि ने देखा इन मल्लहारों द्वारा यहाँ की मलेच्छों का बड़ा भारी श्रृंगार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। वे दुखी होकर बोले, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो स्वध है प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित हो तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिसमें मैं दुखित चित वाले संपूर्ण जीव के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए वह विहीन प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पापों को भोगता, अंत में इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त कराने का कार्य छोड़कर मुक्ति को प्राप्त तथा वरण करना नहीं चाहता, वह फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मल्लाह को बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभा के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाई। नाभाग भी वह वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भलीभांति पूजन करके कहा, भगवान आज्ञा दीजिए मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। अपस्तंभ बोले, राजन ये मल्लाह बड़े ही दुख से जीवित एवं जीविका निर्वाह करते हैं। उन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो रहने दे दो। नाभाग बोले, भगवान मैं इन निषादों को आपके बदले में 100,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। अपस्तंभ ने कहा, राजन मेरा मूल्य 100,000 ही नियत रखना उचित नहीं है, मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मित्रों के मंत्रियों के साथ विचार कर लो। नाभाग बोले, द्विजश्रेष्ठ यदि पूर्वोत्तक मूल्य उचित नहीं है तो इन विषादों को 1,00,000,000 दे दिया जाए, और यदि यह भी आपके योग्य ना हो तो आज्ञा होने पर अधिक भी दे दिया जा सकता है। अपस्तंभ बोले, राजन मैं 1,00,000,000 या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ, मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी ही बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग्य हो, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं यह स्वयं बताने की कृपा करें। अपस्तंभ बोले, राजन तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है, मूल्य वह दो जो मेरे योग्य है। समझ में न आता हो ईश्वर के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन भय ना करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा।